pokolenie ferajny. Wiemy, kto to człowiek, to nieściśle tajny projekt, więc porozmawiajmy szczerze sobie, to jest nasza generacja, czyli nasza szansa na to, by zmienić obraz świata, który rodzi w głowie koszmary. Nie pozwala na zwykłe życie nam, to przykre, gdy wycieram łzy z twarzy, gdy widzę, że człowiekowi chodzi o zabicie nas. Ileż można mieć w sobie nienawiści i zawiści też. Na życie zamknięte, przez życie spięty ciągle biec. Po trupach spinać się, spróbuj zatrzymać się i zmienić kierunek. Jestem wysłannikiem pozytywu i dobra, wojownikiem, który walczy ze złą energią od lat. Jeżeli chcesz stanąć w moich szeregach, doświadczeń nabierać musisz, negatywną moc zażegnać mega. Otworzyć się na ludzi, wyzbyć się niepokoju, traktować ich na równi, z naturą założyć sojusz. Samym sobą i światem żyć w pokoju, a gdy będzie trzeba, to dla niego ruszyć do boju. Daje wiarę i nadzieję, podpowiada, jaki krok zrobić, by mieć czyste sumienie, bo to pokolenie ma głos, wyznacza myślenia prąd, który daje oczyszczenie. To nasza generacja, złoty wiek, jedyny lek świadomych ludzi nacja. Co by nie było, wolni będą, po co wegetacja. Ty wsiadaj, to twoja stracja, rekord, play i spacja. Robimy to tak jak trzeba, a ta muzyka wciąż nas macja. East West, na miejscu Śląska kooperacja. Docieramy do ciebie jak na długich falach informacja. Patrz co za akcja, ekipa Sela. Yo, grupcom powiedz teraz. Podnosimy pieśń, która na znak jedności. Człowiek jest szczurem, a życie jego to pościg. Nie, my zmieniamy tę regułę od dziś. Mamy dość i teraz wyrzucamy kości. Prezentujemy kulturę, w której dużo zabawy i wiele radości. W duszy muzyka gra, otwarte serce mamy dla gości. Politycy chcą nami kierować, nie wiedzą, że mamy wnętrze. Odejdź od telewizora i wyjdź na powietrze. Got the wrong stock to your bad man thing. Yo, groups, and what you think? You can put me tune on your mixtape and not let me know. No call me, no pay me no money. Me go find you, me go murder you, me go murder your family, me go murder Steve. Ej, groups, pozdrowienia, Kuba 3200, East West Sound, Trzoda Kruch.